युग ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने तुम दोनों की बातें मानी थी, अब तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी, और अगर नहीं मानी तो बता दो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। त्रिश बोला, तू समझता क्यों नहीं? युग ने कहा, नहीं समझना, अगर शिवाय मामू मुझे मना करते तो मैं मना कर देता, लेकिन अब वो मेरे साथ हैं, और अगर शिवाय मामू मेरे साथ हैं तो मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। कृष्ण ने दांत पीसते हुए कहा, सही कहते हैं पापा, इस घर के आधे से ज्यादा लोगों को तो शिवाय भाई ने बिगाड़ के रखा हुआ है, पहले ही हम लोग गलती कर चुके हैं, ऊपर से तू और एक गलती करने जा रहा है, एक बार फिर सोच ले, गरिमा अच्छी लड़की नहीं है। युग बोला, अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उसकी आंखों में देखा मैंने, कैसे समझाऊं तुम्हें, बस उसकी आंखों पर बदले की पट्टी चढ़ गई है, जो मुझे निकालनी है। देव बोला, तू ये सब ऐसे ही बोल रहा है, अगर वो अच्छी होती तो तुझे केस में नहीं फंसाती। युग बोला, देव मुझे सच में गरिमा से बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ, और जब तक वो मेरे करीब नहीं आएगी मैं उससे कुछ नहीं पूछ पाऊंगा, बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देव और कृष्ण एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार कृष्ण बोला, ठीक है भाई, अगर ओखली में सर दे ही दिया है तो मुझसे उससे क्या डरना, चलो चलते हैं शिवाय भाई के पास, उनसे पूछ कर निकलते हैं। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और तीनों वहां से चले गए। तीनों ही शिवाय के कमरे के बाहर खड़े थे। कृष्ण बोला, जा अब पूछ कर आ भाई से। युग ने शिवाय का कमरा खटखटाया। शिवाय ने दरवाजा खोला और युग को देखकर बोला, कहो जी, अब कौन सा कीड़ा उछला? युग ने कहा, मुझे उससे मिलना है, अभी मिलना है। शिवाय बोला, तो फिर जा, मुझे क्या बता रहा है, लेकिन अगर पिटकर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? शिवाय रघुवंशी खानदान के बेटे हो, अकड़ कर जाना और अकड़ कर ही आना, समझ गए? तीनों ने हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन तीनों ही हैरान थे। तीनों ने ही नहीं सोचा था कि शिवाय इतनी आसानी से उन्हें परमिशन दे देगा, लेकिन शिवाय ने तो उन्हें ऐसे परमिशन दी जैसे वो एग्जाम देने जा रहे हो। तीनों ने गर्दन घुमाई और जाने लगे। शिवाय ने दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं क्या होगा। फिर उसने आर्या को देखा जो सो रही थी। शिवाय आर्या के पास आया, उसने उसके बालों को चूमा और फिर कबर्ड में से अपनी गन निकाली और वहां से चला गया। वहीं वो तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। कृष ड्राइव कर रहा था, देव बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ था, और युग पीछे बैठा हुआ गरिमा को मैसेज सेंड कर रहा था, लेकिन गरिमा ने अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं किया। देव बोला, आया उसका रिप्लाई? युग ने कहा, नहीं भाई, मीठी छुरी है, इतनी जल्दी नहीं मानेगी। कृष ड्राइव करता हुआ बोला, मुझे तो कहीं से मीठी छुरी नहीं लगती, कमाल की लड़की है यार, सच में पहली बार हम भी मिले थे तो हमें लगा बहुत दुखियारी और बहुत मासूम, बड़ी बेचारी लड़की है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बेचारी लड़की हम तीनों को बेचारा बनाकर चली जाएगी। और तभी कृष्ण ने गाड़ी ओबेरॉय हाउस के बाहर रोकी। युग गाड़ी से उतरकर ओबेरॉय हाउस को देखकर बोला, तो ये है मेरा ससुराल, अच्छा है, लेकिन हमारे मेंशन से ज्यादा सुंदर नहीं। देव और कृष्ण भी गाड़ी से उतर गए। देव बोला, युग एक बार फिर सोच ले। युग ने कहा, सोच लिया, उसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा, लगानी भी पड़ेगी। कृष्ण ने कहा, एक बात कहूं? युग ने हल्का सा पीछे पलटकर देखा और बोला, बात तो तुम दो कह लो, लेकिन वो मत कहना जो पिछले आधे घंटे से कह रहे हो, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। कृष्ण बोला, बात वो नहीं है, बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसकी जिंदगी में कोई और हो, मतलब वो नित्या की बेटी है तो हो सकता है बिगड़ी हुई हो, पता नहीं कितनों के साथ क्लब गई हो और कितनों के साथ इंटिम। कृष्ण ने इतना ही कहा था कि युग उसकी आंखों में देखने लगा, और कृष्ण को समझ आ गया कि युग ये बात सुन नहीं सकता, कहीं ना कहीं युग का प्यार पुलिस स्टेशन के हादसे के बाद गहरा ही हो गया है। कृष्ण बोला, अरे अच्छी है वो। युग ने कहा, जो तुम बोल रहे हो वही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब है, और वही कंफर्म करने जा रहा हूँ, अगर उसकी जिंदगी में कोई और हुआ तो वादा करता हूँ पलट कर उसकी तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं हुआ तो वादा करता हूँ कि वो तुझे मामा ससुर कहेगी और देव को चेट। इतना कहकर युग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो ओबेरॉय मेंशन की दीवार कूदकर अंदर चला गया। देव और कृष दोनों ही युग को जाते हुए देख रहे थे। देव बोला, यार उसका दिल टूट गया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे अभी से उसके लिए बुरा लग रहा है। कृष बोला, फिक्र मत कर, अगर उसका दिल टूट भी गया तो भी हमारी ही जीत है, और नहीं टूटा तो भी हमारी जीत है। देव ने हैरानी से कृष को देखा तो कृष बोला, हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, अगर गरिमा की जिंदगी में कोई और हुआ तो युग अपने कदम पीछे ले लेगा, और अगर नहीं हुआ तो मानना पड़ेगा युग के प्यार का असर तो गरिमा पर भी हुआ है। दोनों ही मेंशन की तरफ देख रहे थे, वहीं उनकी गाड़ी के करीब 100 मीटर पीछे एक गाड़ी थी। उस गाड़ी में शिवाय और देव्यांश थे। देव्यांश ड्राइविंग सीट पर बैठा था, लेकिन शिवाय सो रहा था। देव्यांश ने शिवाय की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, ओ उठ, तू मुझे उठाकर ले आया और अब खुद सो रहा है। शिवा ने झटके से आंखें खोली और बोला, नहीं नहीं सोया नहीं हूँ यार, सोया नहीं हूँ यार। वो बच्चे अकेले आए थे ना, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, मुझे अजय और नित्या पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इतना कहकर शिवाय ठीक से बैठ गया। दिव्यांश ने उसे पानी की बोतल दी और उसने पानी की बोतल ले ली। दो चार घूंट पानी पीने के बाद वो बोला, युग चला गया अंदर? दिव्यांश ने कहा, हाँ चला तो गया, पर मुझे भी घबराहट हो रही है। युग को कुछ हो गया ना तो सारी जिंदगी सीनियर के सामने नजर नहीं उठा पाएंगे। शिवाय ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, शेर है हमारा, शेर। दिव्यांश बोला, यही तो, उस शेर के गले में गरिमा पट्टा ना बांध दे। शिवाय बोला, नहीं टेंशन मत ले, मिलने गया ना उससे, हमारा युग बहुत अच्छा है। अरे उसके पास तो कोई भी रह लेगा, उससे प्यार करने लगेगा। गरिमा तो फिर भी जीती जागती एक लड़की है, 15 दिन रही है उसके साथ, थोड़ा बहुत असर तो उस पर भी हुआ होगा, उसने भी युग की अच्छाई देखी होगी। थोड़ी भी अकल हुई ना उस लड़की के अंदर तो वो हमारे युग के साथ अपनी आने वाली जिंदगी में खुश रहेगी, उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वही युग दूसरी तरफ गरिमा की बालकनी तक पहुंच चुका था। युग बालकनी से होता हुआ कमरे में आया। गरिमा का कमरा बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत, हर जगह पिंक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का पेंट था। गरिमा खुद लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी और उस पर उंगलियां चला रही थी। युग ने गरिमा को देखा तो उसे गरिमा की कमर नजर आई। युग आकर धड़ाम से बेड पर लेट गया। एकदम से आवाज होने की वजह से गरिमा ने हल्का सा पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं युग ने अपने सर के नीचे हाथ लगाया और बोला, लो जानू आ गया मैं ये देखने की तुमने क्या पहना। फिर उसने गरिमा को ऊपर से नीचे तक देखा। गरिमा ने पिंक कलर का सिल्क नाइट सूट पहना हुआ था। युग बोला, कमाल है, तुम तो पिंक कलर में कयामत लगती हो। गरिमा गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए। युग बोला, घर तक नहीं, तुम्हारे कमरे तक, और बहुत जल्दी तुम्हारे दिल तक भी पहुंच जाऊंगा। गरिमा हाथ बांधकर गुस्से में बोली, और तुम्हें लगता है कि मेरे दिल तक पहुंचना बहुत आसान है। युग बोला, मुश्किल भी नहीं है, आधे दिल तक तो मैं पहुंच ही गया हूँ, तुम्हारे दिल में जो लास्ट वाला कमरा है ना, बस उसी पर कब्जा करना है। गरिमा बोली, मैं अभी तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवाती हूँ। युग बोला, सीरियसली कैसे? इतना कहकर युग खड़ा हुआ। गरिमा जैसे ही चिल्लाने को हुई, युग ने गरिमा के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे वहीं दीवार से लगा दिया। इस वक्त गरिमा युग की आंखों में देख रही थी और युग गरिमा की आंखों में देख रहा था। युग बोला, गलती मत करना, मैं अकेले नहीं आया हूँ, तुम्हारे मामा ससुर और जेठ दोनों बाहर है, अगर मुझे खरोच भी आई ना तो वो इस घर में आग लगा देंगे, और ये नजारा तुम पुलिस स्टेशन में देख चुकी हो। तुम्हें कोई बहू नहीं बनाना चाहता, लेकिन मेरी जिद की वजह से वो लोग तुम जैसी लड़की को रघुवंशी खानदान की बहू बना रहे हैं। करीमा को गुस्सा आया, उसने युग के सीने पर हाथ रखकर दूर करते हुए कहा, मुझ जैसी मतलब? युग बोला, तुम जैसी मतलब, खुद को देखा कितनी बदतमीज हो और कैरेक्टरलेस। ये सुनकर करीमा की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने युग को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई ना तो जान से मार दूंगी। युग बोला, हाँ जैसे मुझे पता नहीं है कि तुम कैसी हो, मुझसे पहले भी तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड थे। ये सुनकर गरिमा अंदर तक किलस गई। उसने युग को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन युग ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और बोला, क्यों सच्चाई बोल दी तो तुम्हें बुरा लगा? क्या ये सच नहीं है कि मुझसे पहले भी तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड थे, और उनमें से किसी एक के साथ तो तुम बिस्तर पे। युग ने इतना ही कहा था कि गरिमा ने दूसरे हाथ से उसे मारना चाहा। युग ने गरिमा का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और फिर उसके थोड़ा सा नजदीक आकर बोला, बुरा लग रहा है ना, पर मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया कि तुम कितनी घटिया गिरी हुई बदतमीज चालबाज धोखेबाज चुड़ैल डायन भूतनी पता नहीं क्या क्या हो। गरिमा बोली, युग सबान संभाल कर, मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही बुरा भला कह रहे हो। युग बोला, तो क्या हो गया, जब तुम हो ही ऐसी तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे एक बॉयफ्रेंड से तो मैं मिलने भी जाने वाला हूँ, देखूं तो तुम कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती हो। ये सुनकर गरिमा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, जो साफ बता रहा था कि गरिमा बेशक नित्या और अजय की बेटी थी, लेकिन वो कैरेक्टरलेस बिल्कुल नहीं थी। गरिमा की आंखों का पानी देखकर युग बोला, रोने से क्या होगा, तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, अब तो मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। गरिमा को ठेस पहुंची थी, किसी भी लड़की के कैरेक्टर के बारे में उंगली उठाई जाए उसी वक्त वो खुद को टूटा हुआ महसूस करती है, और गरिमा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करती हुई भरे गले से बोली, अगर विश्वास नहीं है तो जाओ यहाँ से, यहाँ क्या लेने आयो? युग बोला, लेने नहीं आया बल्कि देने आया हूँ। गरिमा हैरानी से बोली, क्या देने आयो? युग ने बहुत प्यार से गरिमा को अपनी तरफ खींचा और एक हाथ उसकी कमर पर लपेटकर अगले ही पल उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। गरिमा की आंखें तो हैरानी से फैल गई। युग ने गरिमा को एक मीठी से किस दी और फिर थोड़ा सा पीछे होकर बोला, मैं किसी का उधार नहीं रखता। तुमने मुझे फंसाने के लिए किस किया था ना, तुम्हारी किस में वापस देने आया था। गरिमा की आंखों में पहले ही पानी था, थोड़ा पानी और आ गया। वो युग को हैरानी से देखे जा रही थी। युग ने आंख मारते हुए कहा, क्या हुआ, मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया। इतना कहकर उसने गरिमा को छोड़ दिया और सीधा उसके बेड पर लेट गया। फिर बोला, यार तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो और मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिलेगा। गरिमा अब भी हैरानी से युग को देख रही थी। फिर वो अपने होश में आई और बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, निकलो यहाँ से वरना मैं सच में गार्ड को बुलाकर तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। युग बोला, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, जितना करना था कर चुकी, जितना बिगाड़ना था बिगाड़ चुकी। तुम मुझे थप्पड़ मारती ना तो शायद मुझे इतना हर्ट नहीं होता जितना तुमने मुझे किस करके कर दिया। शिट, मेरी पहली किस, वो भी एक धोखेबाज लड़की के साथ। क्या होगा युग और गरिमा का?